عذر گفتن فقیر به شیخ. پس فقیر آن شیخ را احوال گفت، عذر را با آن غرامت کرد جفت. مر سؤال شیخ را دادو جواب، چون جوابات خضر خوب و ثواب. آن جوابات سؤالات کریم، کش خضر بنمود از رب علیم. گشت مشکلهاش حل وفزون زیاد، از پی هر مشکلش مفتاح داد. از خضر درویش هم میراث داشت، در جواب شیخ همت برگماش. گفت راه اوسط ارچه حکمت است، لیک اوسط نیز هم با نسبت است. آب جو نسبت به اشتر هست کم، لیک باشد موش را آن همچو یم. هر که را باشد وظیفه چار نان، دو خورد یا سه خورد هست و ستان. ور خورد هر چار دور از اوسط است، او اسیر حرص مانند بط است. هر که او را اشتها ده نان بود، شش خورد می دان که اوسط آن بود. چون مرا پنجاه نان هست اشتهی، مر تو را شش گرده هم دستی نی. تو به ده رکعت نماز آیی ملول، تو به ده رکعت نماز آیی ملول. من به پانصد در نیایم در نحول. آن یکی تا کعبه حافی می رود، آن یکی تا مسجد از خود می شود. آن یکی در پاک بازی جان بداد، وین یکی جان کند تا یک نان بداد. این وسط در با نهایت می رود، که مران را اول و آخر بود. اول و آخر بباید تا دران، در تصور گنجد اوسط یا میان. بی نهایت چون ندارد دو طرف، کی بود او را میانه منصرف. اول و آخر نشانش کس نداد، گفت لو کان له البحر مداد. هفت دریا گر شود کلی مدید، نیست مر پایان شدن را هیچ امید. باغ و بیشه گر بود یک سر قلم، زین سخن هرگز نگردد هیچ کم. آن همه حبر و قلم فانی شود، بین حدیث بی عدد باقی بود. حالت من خواب را ماند گهی، خواب پندارد مران را گمرهی. چشم من خفته دلم بیدار دان، شکل بیکار مرا برکار دان. گفت پیغمبر که عینای تنام، لا ینام قلبی عن رب الانام. چشم تو بیدار و دل خفته به خواب، چشم من خفته دلم در فتح باب. مر دلم را پنج حس دیگر است، حس دل را هر دو عالم منظر است. تو ز ضعف خود مکن در من نگاه، بر تو شب بر من همون شب چاشتگاه. بر تو زندان بر من اون زندان چو باب، این مشغولی مرا گشت فراق. پای تو در گل مرا گل گشت گل، مر تو را ماتم مرا سور و دهل. در زمینم با تو ساکن در محل، می دوم بر چرخ هفتم چون زحل. همنشینت من نیم، سایه من است، برتر از اندیشه ها پایه من است. زان که من زندیشه ها بگذشتم، خارج اندیشه پویان گشتم. حاکم اندیشم محکوم نا، زان که بنا حاکم آمد بر بنا. جمله خلقان سخره اندیشند، زان سبب خست دل و غم پیشند. قاصدا خود را به اندیشه دهم، چون بخواهم از میانشان برجهم. من چو مرغ اوجم اندیشه مگس، کی بود بر من مگس را دست رس. قاصدا زیر آیم از اوج بلند، تا شکست پایگان بر من تنند. چون ملالم گیرد از سفلا صفات، برپرم همچون طیور صافات. پر من رسته است هم از ذات خویش، بر نچسبانم دو پر من با سریش. جعفر طیار را پر جاریه است، جعفر عیار را پر آریه است. نزد آن که لم یزق دعویست این، نزد سکان افق معنیست این. لاف دعوی باشد این پیش براب، دیگ تی و پر یکی پیش زباب. چون که در تو می شود لقمه گوهر، تن مزن چندان که بتوانی بخور. شیخ روزی بهر دفع سوء زن، در لگن قی کرد پردر شد لگن. گوهر معقول را محسوس کرد پیر بینا بهر کم عقلی مرد. چون که در معده شود پاکت پلید، قفن بر حلق و پنهان کن کلید. هر که در وی لقمه شد نور جلال، هر چه خواهد تا خورد او را حلال.